dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 9. sözden daha önce okuduğumuz bir bölüme devam edeceğiz. Namazla ilgili, ibadetle ilgili bir bölümdü 9. söz. Şimdi önceki şeyimizi bir özetlersek dersimizi, namazın her yerine, yani kıyamına, rükûuna, secdesine ve bu eğilip kalkmalarımızdaki ara bölümlere, her yere yayılmış olan Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirlerimizin namazın manasıyla ne kadar uyumlu olduğunu, hem bedenen ibadet ettiğimizi, hem lisanımızla ibadet ettiğimizi, hem de duygularımızla ibadet ettiğimizi ifade etmiştik. Şimdi üçüncü nükteden devam ediyorum. Üçüncü nükte, nasıl ki insan şu büyük alemin, bu kainat dediğimiz büyük alemin sanki küçültülmüş bir timsalidir, bir misalidir. Ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Nurlu bir misalidir, bir örneğidir. Yani Kur'an, Fatiha-i Şerife'de adeta özetlenmiştir. Namaz dahi, bütün ibadetlerin her çeşidini içine alan nurani bir fihristedir. Ve bütün mahlukat çeşitlerinin, varlıkların, canlıların, cansızların hepsinin renk renk ibadetlerine işaret eden kutsi bir haritadır namaz. Evet, insan kainatın küçültülmüş bir örneği. Kainatın bütün maddelerinin, zerrelerinin bedeninde toplandığı, efendim, alemi misal gibi, alemi gayb gibi, pek çok alemlerin birer, bu santralde, insan bir santral gibi kabul edersek, bu insan santralinde alemi gaybin, alemi misalin ve daha nice alemlerin birer örneği var, o santralde bir yeri var, açılımı var. O alemlere insan açılabiliyor. Fatiha-i Şerife açıldığı zaman Kur'an-ı Azimüşşan ortaya çıkıyor. İşte namaz da açıldığı zaman bütün mahlukatın ibadetleri ortaya çıkıyor. Onun içerisinde bütün varlıkların ibadetleri var. Ne kadar güzel. Kainatı temsil eden insan, Kur'an'ı temsil eden Fatiha'yı okuyor ve bütün mahlukatın ibadetlerinin bir özeti olan namazı kılıyor. Dördüncü nükte, nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirlerine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Değerli kardeşlerim, şimdi elimizdeki, kolumuzda takılı olan saatlerde genellikle saniyeyi gösteren mil var, dakikayı gösteren mil var ve bir de saati gösteren mil var. Ayrıca takvimi olan saatlerde bakıyoruz, günleri gösteren, haftaları gösteren, hatta ayları, yılları bile yazılı olan saatlerimiz var. Saniyeyi gösteren mil, 60 saniye döndüğünde bir dakikayı çeviriyor. 60 dakika döndüğünde, devrettiği zaman bir saati çeviriyor, bir saat atlatıyor. Ve işte 24 saat döndüğü zaman bir gün atlıyor. Böyle böyle bizim kolumuzdaki saatin bile en küçükten en büyüğe kadar birbiriyle ilgili ve birbirine benzer, birbirini takip eder milleri var, saatleri var. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir büyük saati hükmünde olan bu dünya aleminin, bu kainatın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı, gece ve gündüz deveranı, Evet. Dünya dönüyor. Bir gece bir gündüz yaşıyoruz. Adeta bir saniye atmış oluyor. Bir saniye geçmiş oluyor. Kainatın saati çünkü büyük bir saat. Ve dakikaları sayan seneler. Evet, kainatın saati çok geniş çapta bir daire çizdiği için seneler bile o büyük saatin ancak dakikaları oluyor. Bizim saydığımız seneler kainat saatinin dakikaları. Ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan. İnsanlar diyelim ki 60 yılda, 70 yılda dünyayı terk ediyorlar ve her 60-70 yılda bir nesil dünyadan gelip geçmiş oluyor. Bu 60-70 yıllar kainatın büyük saati yanında, onun bir parçası olarak düşünüldüğünde bir saat hükmünde, bir saat. Yani demek bizim ömrümüz dünyada kainatın büyük saati yanında bir saat veya bir saatcik. Evet. Ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem, alemin ömründe de büyük devirler vardır. Yani bu dünya çok değişik devirler yaşamış, geçirmiştir. Onları o geniş yüzyıllara, bin yıllara sığan o zaman dilimleri kainat saati içerisinde ancak gün olabilir. İşte bunlar birbirlerine bakarlar. Birbirlerinin misalidirler. Birbirinin hükmünü taşırlar. Birbirlerini de hatırlatırlar. Evet. Şimdi üstadımız 9. sözde bu büyük saatin saniye, dakika, saat ve günlerini birbirlerine nasıl benzediklerini misallerle anlatmaya devam ediyor. Mesela fecir zamanı, sabah namazı vakti. Güneşin doğuşuna kadar, evveli bahar zamanına. Evet, baharın ilk vakti, ilk günleri. Hem insanın ana rahmine düştüğü demlere, günlere işaret ediyor. Hem göklerin ve yerin 6 günlük yaratılışının 1. gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki ilahi şeyinleri, halleri, ilahi icraatı bize ihtar eder, hatırlatır. Yani biz sabah namazına kalktığımız zaman sanki dünyanın bahar mevsiminin ilk günlerini yaşar gibiyiz. Hem kendimizin ana rahmine düştüğümüz zamanı temsil eder gibi bir zamanda kalkmışız sabah namazına. Ve hem göklerin ve yerin yaratılışından o 6 günde yaratılmış, 6 büyük devirde yaratılmış oluşunun 1. gününe, 1. devrine benzer, hatırlatır. Ve demek ki o zamanlarda Allah'ın hangi tecellileri var ise, şimdi sabah namazında da o tecellilerle karşı karşıyayız. Zuhur, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, gençliğimizin kemaline, hem dünyanın ömründeki insanın yaratıldığı döneme benzer ve işaret eder. Yani üstadımız öyle diyor ki, insan dünyanın ömrü içerisinde aşağı yukarı orta zamanlarda dünyaya geldi, yaratıldı. Öğle vaktinde sanki dünyaya geldi. Ve onlardaki ilahi tecellileri, rahmet tecellilerini, nimet feyizlerini hatırlatır. Demek ki biz öğle namazına kalktığımız zaman yaz mevsimini yaşar gibiyiz, dünyanın yaz mevsimi. Hem de gençliğin kemali, kemal vaktini yaşar gibiyiz. O dönemlere işaret eden bir namaz kılıyoruz. Gençliğime işaret olan, gençliğimi içine alan bir namaz kılıyorum. Yaz mevsimini bütünüyle içine alan bir namaz kılıyorum. Yaz mevsimindeki rahmet tecellilerine bir şükran ifade ediyorum. Gençliğimde tecelli eden rahmete bir selam çakıyorum. Ve insanın dünyaya adım attığı, yani dünyanın ömrü içerisinde dünyaya adım attığımız döneme bir selam duruyoruz. Ondaki ilahi rahmeti hatırlıyor, ilahi feyizleri, efendim nimetleri hatırlıyoruz ve öğle namazında da aynı rahmetin tecelli ettiğini anlıyoruz. Asır zamanı, yani ikindi vakti, dünyanın mevsimleri içerisinde güz mevsimine benziyor. Güz mevsimini hatırlatıyor ikindi vakti. Hem insanın ömründe ihtiyarlık vaktini hatırlatıyor, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benziyor, hem bütün bunlardaki ilahi şeinleri, halleri, tecellileri ve Rahman'ın nimetlerini hatırlatıyor, ihtar ediyor. Biz ikindi namazını kılarken Rabbimizin güz mevsiminde tecelli eden bütün rahmetini hatırlayalım. Hem hayatımızın ihtiyarlık vaktindeki rahmani tecellileri hatırlayalım. Ahir zaman peygamberinin dünyaya teşrif ettiği, o dünyanın uzun ömrü içerisinde Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri zamanı, asr-ı saadeti hatırlayalım. İkindi vakti o demek. Ve bütün bunlardaki rahmani tecellileri efendim saygıyla karşılayalım. Namazımızda bu var. İkindi namazının içerisinde işte bunlar var. Mağrip zamanı, akşam namazı kılıyoruz. Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, evet, güz mevsiminin sonlarında artık sinekler, böcekler gibi pek çok mahluk varlıklar dünyadan ellerini ayaklarını çekip kayboluyorlar. Ölüyorlar, yerlerine yumurtalarını, efendim adeta çekirdeklerini, tohumlarını bırakan bütün bitkiler gibi onlar da yumurtalarını bırakıp dünyadan ayrılıyorlar. Hem insanın vefatını, akşam vakti insanın vefat zamanını hatırlatıyor, hem dünyanın kıyamet başlangıcındaki harabiyetini ihtar ile, celali Rabbimin celal tecellilerini ifham eder, bize anlatır. Beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Hani biz akşam vaktini uyuma vakti, uyku zamanı gibi düşünürüz ya, aslında ibadet olarak, namaz olarak olaya baktığımız zaman akşam vakti hem bütün mahlukatın ölümünü, canlı varlıkların, bitkilerin ölüm zamanını, hem insanın ölüm zamanını, hem dünyanın ölüm zamanını, kıyametteki harabını, bütün bunları hatırlattığı için aslında bizim gaflet uykumuzu başımızdan uçuran ve bizi uyandıran, ikaz eden bir vakittir. Işığa vakti, yatsı namazını kılıyoruz. Karanlık bir alem artık başlamış. Gündüz aleminin, nehar aleminin bütün eserlerini, izlerini siyah kefeni ile setretmesini. Evet. Yani hani insanlar öldüğünde beyaz kefen giyerler ya, dünya da adeta siyah kefen giyerek artık ölmüş gibi, hayat durmuş, hareketsizleşmiş, bir sükunet almış dünyayı. Hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Evet, kış gelmiş, beyaz kefeniyle yeryüzünün yüzünü örtmüş. Hem vefat etmiş insanın artık dünyada kalan diğer neleri kaldıysa, evi, eşyası, çeşitli işleri, onların da artık vefat edip unutulma perdesi altına girmesini, unutulup gittiği dönemi. Evet. Zaten insanı bir çocukları hatırlar, biraz da belki torunları hatırlar. Ondan sonra genellikle nisyan perdesi insanın üstüne, yani unutulma perdesi çekilir ve insan unutulur gider. Tabii Cenab-ı Hak hiçbir şeyi unutmaz. Allah'ın kitabı hiçbir şeyi unutmaz. Ama insan fani dünyada unutulur, eserleri silinir. Hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını kıyametten sonra, belki hesaptan da sonra, bütün kapanıp vazifesini bitirmesi dönemini hatırlatıyor. Kahhar-ı Zülcelal'in bu dönemlerdeki celalli tasarruflarını ilan eder. Evet, yatsı namazı böyle bir hatırlatmada bulunuyor bize. Her şeyin örtüldüğü, her şeyin unutulduğu ve her şeyin ilahi huzura çıktığı bir zaman. Gece vakti hem kışı, hem kabri, hem berzah alemini, yani dünya ile ahiret arasında bulunduğumuz bir dönemi ve insan ruhunun rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Gündüz sahip olduğumuz, gündüz ilgilendiğimiz her şeyin bir sükunete, sessizliğe, karanlığa bürünüp kaybolduğu ve yalnız kala kala Rahman'ın veçhi kaldığı, yani madde aleminin adeta silindiği ve mana aleminin açıldığı, insanın Rabbine teveccüh edeceği, dua edeceği bir anı bize hatırlatıyor. Namaz kılacağı, o gecede teheccüd, böyle bir gecede teheccüd, kabir gecesinde, berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Gece namazları demek ki böyle kabrin gecesinde ve berzahın karanlığında birer ışıktır. Bütün bu değişimler, yani dünyanın ömrü içinde değişiklikler, mevsim değişiklikleri, insanın ömrü içindeki dönemler, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini hatırlatır, ne derece hamdü senaya müstehak olduğunu, layık olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise, evet, bir günü tamamladık, bir geceyi de tamamladık ve ikinci sabaha eriştik. İşte haşir aleminin sabahı başladı. İkinci günün sabahı, ölümden sonra dirileceğimiz ve haşir meydanında, yani toplanma meydanında bir araya geleceğimiz anı hatırlatıyor. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o kat'iyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında. Yani hem dünyanın ömründe önemli değişiklikler, kainatın ömründe önemli değişikliklerin zamanı bu beş vakit. Hem insan ömründe önemli değişiklikler, hem mevsimlerde önemli değişiklikler. Bunları bize hatırlattı. Ve o dönemlerde, o değişimlerde Kudret-i Samedaniye'nin büyük yevmi tasarruflarını onlara işaret etti. Hem senevi, hem asri, asırlara yayılan, hem uzun yüzyıllara, bin yıllara yayılan kudretin mucizatını ve rahmetin hediyelerini hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat, yaratılışımızın gereği olan görev ve kulluğumuza pek yakışan ibadet ve kat'i borcumuz farz namazlar şu vakitlerde layıktır ve çok da münasiptir.